ฟังหลวงตามหาบัวตนเป็นวัยพ่วงหนุ่มน้อยคนเขาว่าเบาแวงเสียงนวลนวลคุณพ่อแม่เขาเอ่ยฟังอีกก่อนพี่น้องวัยหนุ่มของหลวงตาหรือพระธรรมวิสุทธิมงคลหากเป็นหลวงตาท่านไว้ความบันใสแจ้งแหวงแหวงนั้นเป็นเบานั้นเป็นเบาโอ้ยได้น้อมีแต่หัวซึนหาวเป็นดาวดอกวาวแหวงพ่อเมื่อตื่นหุงแกงก็ใส่บาทจังหันพ่อมาถึงย่ำสวยกะแต่งเพนคุณทำมีสินทำแต่ยังน้อยใจบุญแต่ยังนุ่มละสุ่มหมูเดียวเที่ยวขาป่าเนื้อกะใส่เล้งหลวงตาเฮานั่นบ่แย่งสิ่งแข็งน้ำเขาเมตตากรุณาสาดตั้งแต่เหงายังน้อยละล่มวอยๆเสียงดังกองแม่กันโอนั่นลำมวนแค่นเสียงตากะใต้ล้วนสมัยกี่เดาเก่านั้นหลวงตาออกจากบ้านล่างเถื่อกะลำเป็นเป็นกะเป็นลำยาวลำยาวยาวเลยบ่มีกันจนมาฟุ้งชาวบ้านมาเยินยอฮอดพ่อแม่โอ้ยได้น้อว่าลำมวนเท่เท่ว่าลำมวนเท่เท่ฝูงเปื่อนดอกหูฟังแล้วคุณผู้ฟังเอ่ยมีอีกหนึ่งเทือกขังเขาหลอกหลวงตาให้ท่านกินสุราเมาแพงลิ้นดอกล่องหลอกก็เคยกินเคยป้อสุราเมาน้ำอ้อยปลาน้ำอ้อยปลาหลวงตาของกูข่าได้เมาแล้วกะจื้อจำอายุไม่หลวงลำตามหีดกะมีหักก็เคยมีน้ำเขาแต่ว่าเอาบ่พอได้คุยกับตาถึงไว้แต่เข้าไว้กับเพื่อนเอาผ้าเหลืองมาตอมตุ่มเฮานี่ลูกผู้ชายยังมีเท่านึงนั้นฟังเบิ่งกะย้ำหูเอาลายมือมาดูเบิ่งก่อนถึงมึงเอ่ยหมอดูเลยถ้วยให้ตาถึงบ่ได้บวชมันสิเอาผู้สอนเดือนนี้หากบ่นั้นหมอจับมือไฟท่านทั้งไฟหลวงตาเด้นี่ล่ะคือโตมันผู้สิมีบุญล้นจนว่าแล้งร้องคอยย้ำแล้งฮอดมือหนึ่งพ่อแม่จ๋าอินโอยคำละหอยดอกใส่หูไผสิบวชให้พ่อเด้ไผสิบวชให้พ่อเด้ดอกมันลูกนั่นหลายๆพ่อสิอาศัยไผบวชน้ำดอกพ่อใดมีแต่บัวคนนี้ว่าชีพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าลูกพ่อเอ้ยบวชให้พ่อก่อนนะบวชให้พ่อก่อนนะผู้ป้าเขานั่นสวรรค์แล้วคุณพ่อแม่เฮาเอ้ยในโอกาสมื้อนั้นในโอกาสมื้อนั้นหลวงตาตาลก็มีหักจนสุดจิตสุดใจแต่บ่ทันน้อเอาสอนจนว่านอนฝันเตอละเมื่อใครอยากได้ผู้อยากได้ผู้พ่อแม่เอ้ยบ่มีใครสงหูใจตาลดอกอยู่ไหนคนที่หมายหักไว้ผัดเป็นญาติเพื่อเดียวมีแต่คนมาเที่ยวว่าบ่ดีดอกพ่อดีซุ้มเดียวเอากันนี่โบราณนั้นบ่เก่านั้นบ่เก่า ละเลยตัดความหักใดเศร้าไว้นั่นบ่เอาแต่บอกความหักเจ้าบ่รู้จักจังหายเด้อน้อตายก็ตายเป็นยังก็คอยทนน้อเอาให้ตัดเรื่องเอาเมียใดหัวใจแทบสิล้นแทบสิล้นเหตุผลเหนือชีวิตแท้ถึงมันแย่ก็คอยทนฮักก็ฮักโคตรล้นใจสิล้นหลุดหายเด้อน้อจนสิตายทั้งยืนคำคืนก็นิ่งพอทอดสมอหยุดมันไว้สิตายแพ้ก็บ่ว่าละคุณพ่อแม่เฮาเอ้ยสิขอบวชก่อนหน้าคือแท้พ่อแม่จ้าสั้นกระบวดก่อนนะสั้นกระบวดก่อนหน้าบ่คือถือติดคุกให้พ่อแม่มีความสุขพ่อแม่เฮาสบายเนื้อสมกับเป็นแนวเสื้อเชิงชายเฮกคนสาละหลวงตาบวชแล้วแม่ป้าหลวงตาบวชแล้วแม่ป้าแต่ปางคุณยังคอยมีสีทองทองเออ